Kom og kig i ovnen og se ham kæklovnen. Hør hvordan han spiller på sin mundharmonika. Han bliver brun på maven, som om man lå i haven. Det er langt på sådan en julekæbedag. Og sådan en rigtig julekæbedag. Se nu lidt af hatten, han bor vist nummer 18. Han siger pænt goddag til dem, der bor ved siden af. Næsen bliver rødder, for et par wienerbrødder. Det er varmt på sådan en julekæbedag. Og sådan en rigtig julekæbedag. Se en kagekone, vil han vist godt have boende. Sådan en lille en, som han kan gå og bide af. Hun har mandeløgne, så brune og forflegne. Det er varmt på sådan en julekæbedag. What's on like the ulicate day? What's on like the ulicate day?